omwagala ampuliriza ntwala omukisa guno okulamusaako mu linnya lya mukama waffe yesu kristo yeebazibwa ennyo mukama katonda olw'omukisa gwatuwadde okweyongera okuyiga enteekateeka eno ey'okubuulira enjiri kwebaza gwafuddeyo okuwuliriza ate era n'otakomaawo n'okubiriza ne muganda wo oba mwannyoko okulaba nga yeetaba mu by'okuyiga bino sandyagadde osubwe ebyokuyiga bino kubanga ye semina gye nzikiriza nga ejjidde mu kiseera ekituufu ate mu bantu abatuufu olw'ekigendererwa ekituufu gwe mukisa gw'olina okubanga oli mu ssomero erifaanako nga lino ng'ofuna amagezi g'otasasulidde naye ng'ate gagenda kugasa obulamu bwo bwonna saba mukama akuwa omukisa nga weeteekateeka katuweeyo okusaba katonda afe omwagala omulungi ow'ekisa tukwebaza olw'ekyokuyiga kino ky'otutegekedde tuyigirize ng'abaana bo era otukozese nga bw'oyagala mu linnya lya yesu kristo mukama waffe amiina ekyokuyiga kye tugenda okugabanako mu lesoni yaffe endoozi kyekyokuyiga ekyokuna okubuulira enjiri nga bizinesi kaakati tuyingidde mu bizinesi mayi bwe njogera ekigambo bizinesi obwongo mangu nnyo obugenda eri ensimbi naye we nnawunzikira ojja kutegeera nti siri ku nsimbi wawula ndi ku bizinesi enkulu mukama gye yatukwasa ekigambo bizinesi kivamu kubeera bize naye ng'ate twagala okula nga tukikola mu ngeri esingako okubeera ennungi okubuulira enjiri tetulina kukikola lwakweggyako oba okutuusa omukolo wawula tulina okukikola nga bizinesi omulimu gw'enjiri nga gunaakolebwa abateesiteesi balina okumanya nti okubuulira enjiri bizinesi erimu okunoonya okukungula ate n'okunyweza emyoyo egireeteddwa eri kristo okubuulira enjiri si bizinesi yakufunamu nsimbi wabula yakuleeta myoyo eri kristo yesu amiina kaakati nno nga tuli mu bizinesi eno ey'okuleeta emyoyo eri kristo yesu waliwo ebintu bye tulina okulowoozaako mu bizinesi yaffe eno ey'enjiri ekisookera ddala kwe kunoonyereza ku bikwata ku kifo w'ogenda okubuulira enjiri mu lulimi olwa bizinesi batera kukiyita feasibility study faayo okunoonyereza ku bikwata ku kifo w'ogenda okubuulira enjiri kyetaagisa okutegeera embeera y'ekifo kyalo oba kibuga abantu abakirimu bakola mirimu ki ekifo ekyo kirimu amasannyalaze mulimu amazzi waliwo eddwaliro n'ebintu ebirala biwetaaga okumanya ne bwe gaba maka ga muntu oba ofiisi nga gy'oteekateeka okugenda okukyala olina okusooka okumanya ebikwata ku kifo ekyo n'omuntu oyo w'ogenda okukyala si kukeera bukeezi ku makya n'ojja mu ofiisi oba n'ogenda mu ofiisi y'omuntu oteeka okumanya eri bbiza kyenkanawa n'amusangamu ekifo kifaana kitya tusobola okuyigirawo embeera eyo yonna weetaaga okugimanya n'olwekyo ekigambo kino bassebo ne bannyabo kikulu nnyo okutegeera embeera y'ekifo ky'ogenda okubuuliriramu oyinza okuba nga otesitese w'ogenda waliwo factories w'oggana kugamba nga kizibu abantu okuwuliriza oyinza okuba nga ekifo ky'ogenzeemu abantu baawo bonna bantu si banzikiriza ya kikristaayo ng'olunaaba okusimba bw'oti akazindalo nga batandise dde okukuba olwogoolo batandise dde okukasukira amayinja n'ebifaananga ebyo oyinza okuba nga ekifo ky'ogenzeemu weetaaga amplifaya weetaaga okubeera nga olina emizindalo naye tewali masannyalaze ate nga twakitwalira mutawaana kukola nteekateeka ya genereeta bintu bingi byewetaaga okumanya bwobanga onoogenda okukola omulimu mu kifo kyonna ngaera omukozi wa bizinesi endala yonna bw'abeera ekifo ogenda okuteeka ekidaala waliwo abantu abanaakuŋŋaanirawo ebyo byonna byetaagisa n'olwekyo feasibility study is very important nsonga endala gyewetaaga okufaako ennyo ng'okola bizinesi y'enjiri abantu b'olubirira the targeted group or the targeted people abantu b'olubirira ng'ogenda okubuulira enjiri awantu wonna faayo okumanya ebikwata ku bantu b'ogenda okubuulira enjiri gamba eggwanga lyabwe bantu baggwanga ki kubanga ojja kwesanga eggwanga lyabwe balina olulimi lwabwe lweboogera ng'ate gwe olulimi lwo tebalumanyi oba naawe tomanyi lulimi lwabwe engeri efaana bwetyo oba obuwangwa bwabwe bayinza okuba nga balina obuwangwa balina byebakkiririzaamu kakati gwe n'olyoka ogenda n'otandika okuba nga ate byolwanyisa byovumirira n'obyogerako oluusi naye ng'oyogera nga oli mu butamanya olidde gamba oyinza okubanga ogenze mugisu oyagala kubuulirayo naye nga gwe toli musale embalu kati nowesanga nti bakukyalenyinze gwe kati ayimiddemu ffe oli musajja oyinza okwesanga komite gyogenzeemu tekiriza bakazi kuyimirambo naye nga gwe ogenzeemu omukyala kubuulira njiri ojja kwesanga oluusi ebintu ebyo tebigende bulungi kubanga tewasoose kustadi nga bantu boogendamu obuwanga bwabwe n'enzikiriza y'abantu oba esinga mu kitundu ekyo ekyo nno kikulu nnyo the dominant religion in that area olina okugimanya otegeere strategi gyenyinza okukozesa bwe naba wakubuulira abantu bano olina n'okumanya endowooza y'abantu gye balina eri enjiri abantu abo betugendamu balina ndowooza ki ku njiri ya Yesu Kristo ebyo byonna byetaagisa okumanya kikuwa enteekateeka ennungi n'okuba ne approach ennungi engeri gy'ojja okubasisinkanamu oba okwogera nabo n'obuyigirize bw'abantu nakyo kintu kikulu nnyo abantu be ŋŋendamu ŋŋenda mu community y'abantu abayivu oba abantu ababisi ddala abeetaaga okubanga mbakwata nabwegendereza nnyo nga nviira ddala wansi n'olwekyo ekyo nakyo kintu kikulu nnyo olidde ebyo byonna bintu bikulu nnyo by'olina okumanya ku bantu bennyini ebibakwatako olidde bayinza okubanga bakozi naye ng'ekiseera ekyo tebabeerawo kugamba emirimu gyabwe gibatuma kubeera walala n'ebifaana ng'ebyo ekirala ky'olina okufaako ennyo ng'ogenze mu bizinesi y'enjiri ebirina okukozesebwa ebintu by'olina okukozesa kyetaaga nabyo n'obirowoozaako nga bukyali muntu era n'akola bizinesi oteekwa okumanya bye ŋŋenda okukozesa biki n'obiteekateeka bulungi odde nga muteekateeka omulimu gw'enjiri awantu wonna mufeeyo okumanya ebineetaagisa okukozesebwa mu mulimu gw'enjiri gamba ensimbi kompyuta projekita emizindaalo emmere amazzi empapula ebitabo n'ebintu ebirala byonna ebyetaagisa bw'oba onookozesa mmotoka oba ssimu oba kagaali kakasa nti weebiri era biri mu mbeera nnungi kawulidde ako kakasa nti weebiri era biri mu mbeera nnungi yinza okuba nga ojja ogenda mayiro nga nnya ogenda kuvuga kagaali oba ogenda kuvuga mmotoka oyagala kusimbula ebulayida kikantono nnyo ogenda okukebera emmotoka nga temuli mafuta ogenda okukebera emmotoka nga erina obuzibu ojje kati ŋŋanze ndi muntu aweereza samuniza okuyita ku muzindaalo guno oba ku intaneti eno nina okukakasa nsula eggulo limu nga nkakasiza nti kuliko data amala n'amasanyalaze nga kwegali kugamba ng'essimu erichaje so kutuka ku 12 ez'okumakya we nandi agadde okuweereza obubaka nga data yampeddeko ŋŋenda okukebera ku mobile money nga nayo teriiyo ssente kitegeeza ati ate nja kulinda kumala bukye ŋŋende eka maya ku ssomero oba mu maduuka ngule data nteekeko ebintu ebifaana ng'ebyo last hour esanga ofijitinga naye ng'ate eri abalindiridde owulidde masanyalaze gaaweddeko kugamba uganda yaliro ogimanyi oyinza okwesanga tewakyajingiddewo ssimu kati kusaba envanyuma gavuddeko ate tolinawo miini ziyo n'ekyajinga ssimu kitegeeza nti samuni yo gye watesitese egenda kusigala naawe tijja kusobola kutuuka ku bantu abo mu biseera kubanga essimu teriiko muliro n'olwekyo ebintu ng'ebyo byetaagisa nnyo okubanga obikolera enteekateeka nga bukyali kubanga ekibaika bizinesi okubanga ogiteekamu ebirowoozo byo ogiteekamu amagezi go ogiteekamu amaanyi go ogiteekamu ensimbi ogiteekamu the whole of yourself kwegamba n'obeera nga kyolowoolezaamu n'okipulaningira ddala bulungi nnyo kyekiraga nti oli serious ku kintu ky'oliko nga bizinesi yonna bwe yandibadde efaanana faayo nnyo ku nnyambalayo n'endabikayo okutwalira wamu olugoye lw'onooyambala ogenda kuyimirira mu bantu you must be smartly dressed kubanga kirina impression kyekikola ku bantu tosuubira kubanga ogenda kuyimirira mu bantu oba okusinkana omuntu yenna mu ofiisi n'ogenda nga kugamba oyambadde otyo nagalaala otyo aa faayo okulaba nga naawe oyambala mu ngeri erabika nga ekuweesa ekitiibwa owulidde n'olwekyo ebintu ng'ebyo nsonga nkulu nnyo gyewandibadde osaako nnyo ebirowoozo kati ensonga endala mu nsonga eno ya bizinesi ekiseera ky'ogenda okukoleramu omulimu okubuulira enjiri okufaanako ne bizinesi endala yonna kufugibwa biseera alo okubuulira enjiri okufaanako ne bizinesi endala yonna kufugibwa biki biseera teriyo wansi w'enjuba kye tukola ekitafugibwa biseera teekateeka ekiseera ekituufu mw'ogenda okukolera omulimu gw'enjiri enjiri ey'ebidaala kansooke enjogere ku oyo ekola nnyo mu kiseera eky'omusana oba kiyita ekyekyeya okusinga eky'enkuba lwaki mu kiseera ekyekyeya abantu babeera nnyo mu nnimiro babera mu gandaala awo. So nga ate mu biseera eby'enkuba abantu babeera nnyo mu nnimiro, kati njogera nnyo mu byalo. Kubanga abantu baba bali bize, balina okuba nga beeyi abalabe nga bateekateeka emmere. So nga mu kyeya gamba ng'omwezi gwa December awo, mwezi gwa January, oluusi ne February, emyezi egyo wano mu Uganda gitera kubeera gya kyeya. Kitegeeza nti osobola okukoleramu omulimu gw'enjiri naddala gw'ekidaala n'otatufunye okutaataaganyisibwa. N'ebiseera by'enkuba oluusi ojja kubanga wakateekawo ekidaala enkuba n'efukumuka. Abantu banaba kujja kugaba olunaku bwe weesanga nga lukusaze. Olidde. N'olwekyo faayo nnyo ku kiseera ky'ogenda okukoleramu omulimu. Mu bifo ebisinga obungi enjiri yeetaaga kubuulirwa lwaggulo n'akawungeezi ng'abantu banyuse emirimu gyabwe. Tokera ku makya ssaawa 2-3 ng'osuubire ng'ojja kusimbula effort ogikole mu kifo ng'abantu bali bize bagenze mu mirimu bali mu ofiisi bali luddawa. Gamba ojja kubanga okoze ekintu ekituufu naye mu kiseera ekikyamu. Olidde kubanga tojja kufuna bantu totayimiriza bulungi naye kati ssaawa ez'oluggulo abantu babeera nga banyuse emirimu gyabwe. So ng'ate ne mu nsi ezimu abantu oyinza kubakwasa ku weekend. Ennaku zino ndala zino babeera bize naye nga ku weekend olw'okuba nti babeera mu gandaalo, tebabeera mirimu nnyo gye bakola gy'ofiisi, kati awo osobola okubakwatiriza. Bayinza okuba nga balina we bali mu kafo bakuŋŋaanidde n'obazaana okola enteekateeka oba nga bali mu makanisa. Olidde abantu abamu osobola okukwasiza mu makanisa n'olaba engeri gy'oyinza okukiteekateekamu okulanga n'obasisinkana mu makanisa oba ku mbaga. Tujja kulaba mu maaso eyo gye tuyinza okubazaamu ebifo ebyo byonna okulaba nga tubikolamu omulimu gwa Katonda. Oba oluusi bayinza kubeera mu kuziika. Olidde abantu nga bali mu kuziika awo wonna mu kisa eyo timing gikozesa eyo bulungi nnyo. Tosuulirawo kabonero kubanga sitaani y'aba akoledde ekidaala kati gwe kyeyambise okulanga oyisaawo ekigambo eky'amazima. Oba nga bali mu kafo balina bayinza okuba nga beewaamu banywa kacayi kaabwe, bayinza okuba banywa kasoda kaabwe, balina bakuŋŋaanidde n'obabalizaawo n'obasisinkanirawo odde balina kapate kaabwe. N'osaba mu kisa nibeeko devotion gye mbawa naye nga gw'onoonya kuyisaawo ekigambo ky'amazima mu ngeri efaana bw'etyo. N'olwekyo timing is very important. Baze ekiseera ekituufu mwoyinza okukwasiza abantu okulaba nga banaakola ki, banaabuulirwa enjiri. Effort yange gye nasooka okukola nagikola mu mwaka gwa 9 oba 9 awo ndowooza ku kizinga ku mwalo gw'eri bayitayo Kigaya. Kigaya oyitira Buwooya, kiri mu Namulesa disitulikiti, ekyaki disitulikiti wansi eyo gye twali eyo. Naye watuukanga olweggulo ng'abantu ssaawa 12 okutuuka ku emu oteekwa okuba ng'omaliriza kubanga abo baba balinnya maata ate genda kutega ekiro balumbe bagende batege. Olidde kakati kugamba nga baliko ekiseera kyabwe ky'olina okubaza era ssaawa 11 baalinga bakyali awo beeseetinga ne bawulira ku njiri 12 awo kakati zigenda okuwera emu basimbula olwo bagenda ku nnyanja kutega. Era wabavubi nga tosobola kubakwasa essaawa kasita zisukka emu, ojja kukwasa kompozi bano abalala bakyala baabwe n'abantu ab'omu kitundu kubanga timing is very important. N'olwekyo buli kintu ky'okola kibalize ekiseera kyakyo ate ekituufu olwa bizinensi yo okulaba mu kisa. Gamba era nga n'abantu ennaku zino balunda enkoko broilers ezo zifuna nnyo mu biseera bya Christmas, Easter. So nga ate mwana wattu ennaku zino business ate eri so interesting nti n'abalimi ate ennaku zino bayinza okulima ne mu kyeya. Gamba osobola okulaba ng'abaza afuna amagoba amangi naawe osobola okubaza n'omanya nti ate mu kaseera kano kaadde kakufiirwa abantu bano baadde bazibu nnyo okukwasa naye ate kano kufiirwa ene badde pate awo nnyinza kubazaawo ntya. Gamba n'oba nga osobola okukwatiriza abantu abo okubabuulira enjiri kubanga Sitaani naye asala amagezi okulanga abantu bafuna enjiri. Bw'okola enteekateeka okusisinkana n'omuntu gw'oyagala okubuulira enjiri fuba okulaba ng'okuuma obudde. You must be time conscious. Tokola appointment na muntu kumusisinkana mwabuvunaanyizibwa ati n'okeerewa n'otandika okuwa excuse zo. Excuse zo tezikola. He's not interested and he's not going to listen to your excuses. Wakoze appointment. Tulina okukola omulimu gw'enjiri ng'obudde bukyaliwo. Basabu. Omukisa leero weeguli. Bino byonna eby'okumutimbagano na biki byonna, efforts, radio, biki byonna tukyabikozesa olwaleero naye tomanya binaabaawo nkya. Omuwandiisi ekyava awandiika ebigambo bya Yesu byayogeranaga nti ffe kitugwanira okukola emirimu gy'oyo eyantuma obudde nga misana. Ekiro kijja omuntu mwatayinzisa okukolera. Yokaana 9:1 olunyolokuna n'olwokutaano. Ye Pawulo bwe yali ng'akubiriza omuvubuka ono Timoseewo, yamugamba nti buuliranga ekigambo, kubirizanga mu bbanga erisaanira n'eritasaaniramu. Kugamba wonna yamugamba nti wonna omukisa we gulabikira gukozese, naye badde batasuubira gukozesa. Timoseewo ebbaluwa ey'okubiri, essuula y'okuna olunyi olw'okubiri bw'ati bw'awandiise. Ensonga endala gye njagadde olowoozeeko ennyo, enkola gy'ogenda okukozesa okubuulira enjiri. Tuli ku bizinesi, enjiri nga bizinesi, tomala gakola bintu. Enkola ki gy'ogenda okukozesa mu kubuulira enjiri? Ng'omubuulizi wa njiri omutendeke, faayo okumanya enkola gy'ogenda okukozesa esaanira ekitundu ekyo oba omuntu oyo. Yoli, tulina enkola nnyingi naye olina okusalawo esinga obulungi. Enkola ez'enjawulo tujja kuziraba mu maaso eyo. N'olwekyo njagala kusaba, leka kwesiba ku nkola emu, leka kulowooleza mu kituli kimu nga peesa. Abaganda tulina njogera egamba nti enswa bw'ekyusa amaaso nga naawe okyusa envubo. Don't be static. Ensiba sibo eri dynamic, ekyukakyuka. You should also be dynamic. You must be flexible. Muntu akyuka all day. Leka kuwoza buli kiseera effort, buli kiseera effort, buli kiseera effort, TMY effort. No. Methodology zina okubanga zikyukakyuka okusinziira ku mbeera n'abantu n'ekifo w'oli. Mulwekyo ebintu ebyo birowoozeeko nnyo. All day. Pawulo kyava agamba atya nti gwe tubuulira ffe nga tulabula buli muntu mu magezi gonna. Kugamba kwenjagadde mu magezi gonna. Kugamba twetaaga okukozesa amagezi gonna. We have a variety of knowledge and wisdom ge tulina okukozesa okusaasaanya enjiri. Tulyoke twanjule buli muntu ng'atuukiridde mu Kristo. Bakolosaayi essuula emu olwabiri n'omunaana bw'agamba. N'olwekyo amagezi gonna tugakozese, tulowooleza mu kimu. Olidde. Kaakati enkola endala gye njagala ne nfundikire nayo, abantu abagenda okwetaba mu mulimu gw'enjiri, bantu ki abagenda okwetabamu? Omulimu gw'enjiri gutegekebwa nga gutegekebwa okukolebwa, kyetaagisa okumanya ani anaakola omulimu gundi. Gamba mu nteekateeka ya effort, anaabuulira, anaakuuma eggwanika lye nsimbi lye ŋŋamba, anaakuuma ebyokulya ye store eyo. Olidde. Abanaayimba baani? Abanaayaniriza baani? Ngamba abanaayaniriza abagenyi nga bazze. Abanaakola mu byuma ye baani? Abanaayita abagenyi ye baani? Abanaayigirizanga ebyokuyiga ebirala ye baani? Kubanga ebyonna package ebeeramu ebintu bingi. Bwe kiba kyetaagisa okumanyisaako poliisi n'obukulembeze bwa gavumenti, leka kikolebwe mu budde. Lwaki? Olw'okwewala okutaataaganyizibwa ng'olukuŋŋaana lugenda mu maaso. Omusumba anaabatiza ateekwa okumanyisibwa nga bukyali. Okwewala okuswala kusaawa essembayo, waliwo abeewaddeyo baagala kubatizibwa ate nga omusumba taliiwo. Ebintu ebifaana ng'ebyo biswaza, niweesanga nti bizinesi ezingama. N'olwekyo njagadde ensonga ezo tuzirowoozeeko nnyo. Olidde. Okunoonya ebikwata ku kifo w'ogenda okukolera omulimu, abantu b'oluubirira, ebirina okukozesebwa, ekiseera ky'ogenda okukoleramu omulimu, enkola gy'ogenda okukozesaamu omulimu, gy'ogenda okukoleramu omulimu, n'abantu abagenda okwetaba omulimu gw'enjiri. Ebintu ebikulu nnyo mu bizinesi y'enjiri. Era nsaba Mukama ayongere okubateekateeka nga mulowooza ku bintu ebyo n'okulaba nga mukola omulimu nga bizinesi. Tuleme kuwoza te Mukama yatuwadde emyoyo etaano. Oh, Mukama waffe ebaziwe. Olaba n'omwoyo ogumuseewo Mukama nagwo agutwala nga bugamwendo. Yes, agutwala nga bugamwendo naye atayagala nnyo 13 nga Petero yafuna. Yandiyagadde tayagala basatu bokka. Wabula ayagala n'abasingawo kubanga enteekateeka nkulu nnyo. Gye tukoma okukola enteekateeka ennungamu era enteekateeka obulungi, tujja kuleeta bangi eri Kristo Yesu. Kubanga tuba tukoze ebintu nga biteeketeeke bulungi. Naavuba ebyennyanja ayagala kuva bingi. Naakola ensimbi ayagala nnyingi. Buli kintu kyonna kyetukola wansi w'enjuba twagala kingi. N'abantu abajja eri Kristo twagala bangi. Mukama akuwa omukisa. Katusabe. Katonda waffe nkwebaziza olw'ekyokuyiga kino. Saba Mukama kyeyongere okunyiikira mu bwongo bw'omuzaana w'oyo n'omuddu wo. Tuteeke ebintu mu nkola mu ngeri esinga okubeera ey'obukugu, ey'obugunjufu ate ey'obwesigwa. Tusobole okukola omulimu gwe tugumalirize, bangi balokolebwe era bajje eri obwakabaka bwo. Kisa kyono okwagala n'omukisa byongere okubeera munaffe. Tukuuma otulabire otwogereko n'ebirala nga bw'osiima ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mukama nsaba akunkumire. Sigadde ne Richard Kasumba, omuweereza w'enjiri ya Kristo kubona ensi yonna okuva ali mu Restack Foundation Ministries. Essimu yange yeyo 0774 43 135 oba eya WhatsApp 0759 bitano abiri musangu chikumi nsambu musangu chanyiza na kusponsoringa programu eno ngowereza obuyambi bwo omulimu guno gweyongera okulaba omukisa tulina kamini budget kana kuwereza akawo kamilioni nga bbiri mwe mitwalo asatu zetwetaaga olwa semina eno kubanga egenda maaso wano online obwano ku mukutu gwa internet so nga ate tujina ne Krista akawali ngeri live ejja kubeera ko bingi ebyetaaga okubeera facilitated ye mukama akozese ngowagira omulimu guno ngotoola mu nsawo ngowereza kwemu kuweze namba okuyita ku mobile money oba mu ngeri endala yonna osobole okuwagira omulimu guno ogutegekeddwa mukama akozese nga bwe kyetaagisa olw'obulungi bw'omulimu guno mukama abiramu naawe bye.